Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχω να προσθέσω ούτε να σχολιάσω κάτι. Θα ήθελα να πω όμως ότι επειδή βλέπω πολλούς ορθίους, έχουμε κάποιες καρέκλες εδώ, τουλάχιστον μπορείτε να τις πάρετε. Ελάτε. Εκείνο που η διαδικασία που ακολουθούμε σε αυτές τις συναντήσεις είναι ότι μετά τον συγγραφέα ανοίγουμε τη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι πολλοί ίσως θα ήθελαν να πάρουν το λόγο, να κάνουν σχόλια. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, πολύ συνοπτικά, ώστε ο χρόνος τον οποίο έχουμε για αυτές τις συναντήσεις να μην ξεπεράσει τα όρια τα οποία έχουμε θέσει. Επομένως, νομίζω ότι το πεδίο είναι πλέον ανοιχτό σε όλους και θα ήθελα να ζητήσω να πάρετε το λόγο. Ναι. Πολύ σύντομα. Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Αναφέρατε στο λόγο σας ότι η κρίση προέρχεται βασικά από τα subprimes, τα αμερικάνικα, αλλά δεν διηγούνται από μια κρίση που κρίνει το εξωτερικό συστήμα και από μια παρέκκληση του αμερικάνικου. Δεν θεωρείτε ότι είναι κάτι μεγαλύτερο ή πλήττερο, είναι η κρίση συστήματος, είναι συστημική. Για να το συμβαίνει, δεν σημαίνει ότι όταν η κρίση πάρει τον δρόμο της προς την ανάκαμψη, θα πρέπει να έχουν αλλάξει ήδη καταναλωτικά πρότυπα και πρότυπα παραγωγής. Δηλαδή, βιομηχανίσουν λιγότερο ενεργοβόρες, πράσινη ανάπτυξη, αλλά έχει σχέση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να πάρουμε ακόμα κάνα δίκα. Σε βλέπω να στέκεσαι και να μου κάνεις. Ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερη αδυναμία στα τραπεζικά, επομένως. Σχόλιο ή ό,τι θέλεις. Σχόλιο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που άκουσα. Ένα το νομίζω μεγάλο ερωτηματικό για όλους. Ελλάδα σε 5-10 χρόνια να συνεχίζει τη σύγκληση ή αν προχωράμε σε μια πενταετία στασιμότητας. Γιατί οι αγορές, αυτό φαίνεται να προεξοφλούν. Μπορεί να είναι υπερβολικές, μπορεί να βλέπουν μια πιθανότητα μέχρι και 20% των δημόσιων να χρεοκοπήσει, μπορεί να είναι υπερβολικές, αλλά βλέπουν και μια αλήθεια, επικεντρώνοντας τις ανισορροπίες που είπατε. Βλέπετε εσείς πολιτικά ότι μπορούμε να τα βρούμε και να φτιάξουμε αυτό το νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, να μειώσουμε τις ανισορροπίες και αντί να βλέπουμε σε 2-3 χρόνια τους Ευρωπαίους να ξεφεύγουν και να αποκλίνουμε, αντί να συγκλίνουμε, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι η κύρια ερώτηση. Ευχαριστώ, Γκίκα. Η κυρία Ζορμπάν, νομίζω. Όχι στην Ελλάδα, αλλά στο σχολικό. Είναι να αλλάζει η σχέση με τον οποίο έχει. Ναι, θα πάρω δύο ερωτήσεις ακόμα να απαντήσει ο πρόεδρος και μετά συνεχίζουμε. Ο κύριος Τριφύλης και ο κύριος Παπούλης. Ο κύριος Τριφύλης. Το ζήτημα τι θα συμβεί εάν συνεχιστεί η σχέση με τα λάθη. Ο Γιούνκερ, ο καθηγητής του ΕΣΥ, είπε ότι αν συνεχιστεί η Ελλάδα ή θα χρειαστεί βοήθεια, ενώνοντας προφανώς κάποια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Διεθνές Μονοπωλίο, ή θα πρέπει να υπάρξει ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Γιατί δεν μπορεί να κυβερνήσει όλη τη χώρα, το κύριο ερώτημα όμως που θέτει είναι το εξής. Το πρόβλημα με τα λεπτόκια και τα σπρέτς δεν θα είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα είναι αν θα υπάρχουν χρήματα στην αγορά, Ναι, ο κύριος Παπούλιας θα απάντησε ο πρόεδρος και μετά θα συνεχίσω. Θέλω να δείξω δύο θέματα πάρα πολύ επιγραμματικά. Τα περιοδικά που λένε και ο πρόεδρος πέρα από το εικόνα που είναι το καλύτερο σαντάλι και λίγο πιο επιστημονικά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια αν πάμε σε μια κρίση του καπιταλισμού μετά από όλο αυτό το. Μια δεύτερη συζήτηση, εάν η οικονομική θεωρία όπως οικονομήθηκε τα τελευταία 20-30 χρόνια με έμφαση στις λογιστικές επιλογές των καταναλωτών και στην δυνατότητα αυτοκιόρτωση των αγορών, μπορούν να εξακολουθήσουν να έχουν αξία ή έχουν ήδη καταρρεύσει. Και μάλιστα τα περιοδικά αυτά αναφέρονται στις έννοιες όπως αυτού του Ιμοβελίστες, οι οποίοι πήραν τα διανομικά, αλλά την διασκευή με τα δημοκρατικά σχήματα που έχει εξεταστάσει, παρασύρανε και όλο τον κόσμο σε μια κατεύθυνση με την ίδια κατεύθυνση. Θα μπορούσα να πω ακόμα μια κουβέντα, γιατί η κουβέντα που σου κάνουν σήμερα είναι πάρα πολύ κακά. Στην Ελλάδα, όλο αυτό που είπατε, ποια διοίκηση θα το κάνει. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορούσε ή μπόρεσε, θα έλεγα, σε κάποιο επίπεδο τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά ήταν πάντα η διοίκηση στο αντίκατο σημείο όλης μας της προσπάθειας. Γιατί εδώ μέσα είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν πολύ δουλέψει τα τελευταία 10-20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση περνάει και αυτή μια βαθύτατη κρίση. Και δεν είναι μόνο κρίση της ελληνικής διοίκησης, διεθνώς τα θέματα του μάνασμα, τα θέματα που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, αναθεωρούν όλες τις σχολές, όλες τις λογικές οι οποίες προβληθήκαν, ξέρετε, έτσι τα πίσινα σχολεία κλπ. Έχουν ανατραπεί. Άρα εδώ δεν έχουμε μόνο ένα σοβαρό οικονομικό αναπτυξιακό πρόβλημα. Έχουμε και ένα μέγα διοικητικό θέμα. Ποιος και πώς θα διοικηθεί η χώρα από εδώ και πέρα. Και πού θα διδαχτούν αυτοί. Εγώ πολύ κομμάτι θα παρεχθεί μέσα στον χρόνο. Δεν θέλω να υποτιμήσω τότε τους αδέρφους μου που παραξηγήσει κανένας. Για το management θα λένε τα ίδια που λέγανε και πέρσι και πρόκειται. Ενώ το management έχει αλλάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Νομίζω κύριε Πρόεδρε να δώσει την απάντηση και βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Μια γενική παρατήρηση πρώτα. Αν διαβάσετε τα διάφορα άρθρα, βιβλία τα οποία δημοσιεύονται για την κρίση, υπάρχει ένα κοινό γνώρισμα. Το κοινό γνώρισμα είναι ότι όλοι επισημαίνουν ότι το τι ακριβώς θα συμβεί είναι αβέβαιο. Ανέφερα πριν ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να υπάρξει αποπληθωρισμός όπως έγινε στην Ιαπωνία. Η άλλη εκδοχή είναι να υπάρξει υπερπληθωρισμός. Ένα παράδειγμα είναι η Γερμανία των ετών 1920. Και το τρίτη περίπτωση είναι να υπάρχει μία κατάσταση όπου θα αυξάνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης κατά δέκατα της μονάδος, δηλαδή δεν θα είναι απόλυτη στασιμότητα, αλλά δεν θα είναι και πραγματική ανάπτυξη. Λοιπόν, κανείς δεν μπόρεσε να απαντήσει, δεν θέλησε να απαντήσει μέχρι στιγμής σε αυτό, και να πει ότι θα συμβεί αυτό το συγκεκριμένο. Πολλοί λένε ότι θα υπάρξει σε ορισμένες περιοχές αποπληθωρισμός, σε άλλες υπερπληθωρισμός, σε άλλη στασιμότητα με κάποια ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς με βεβαιότητα ότι η εξέλιξη της κρίσης θα είναι η συγκεκριμένη αυτή και να αναφέρει την πιθανή εξέλιξη. Όταν ξεκίνησε η κρίση, όλοι λέγανε ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 θα έχει φανεί η ανάκαμψη. Αυτή τη στιγμή οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα έχει φανεί η ανάκαμψη. Και άλλοι λένε ότι θα είναι το 2011 ή και αργότερα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις βέβαιες απαντήσεις, μονάχα προσεγγιστικές. Τώρα, πρώτη ερώτηση που τέθηκε, εάν η κρίση είναι μόνο μια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο μια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά είναι μια και οικονομική κρίση, όπως τη γνωρίζαμε και άλλες εποχές, δηλαδή μια υπερπαραγωγή η οποία δεν απορροφείται, και κρίση σε πολλά άλλα σημεία, λαθασμένοι σχεδιασμοί και το καθεξής. Για παράδειγμα, το πιο γνωστό παράδειγμα ότι δεν είναι μονάχα χρηματοπιστωτική κρίση είναι οι τεράστιες δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών και η πιθανότητα η μεγαλύτερη από αυτές, η General Motors, να πτωχεύσει. Παράδειγμα ότι δεν είναι χρηματοπιστωτική κρίση είναι και οι δυσκολίες της ελληνικής ναυτιλίας. Ενώ η ελληνική ναυτιλία ανθούσε για τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλειές. Και ενώ παλιά τα ναύλα τα οποία πληρώνονταν ήσαν σε κακή περίπτωση 6, 7, 10 χιλιάδες δολάρια και υπήρχαν στιγμές που ναύλα για πλοία φτάσανε και τα 250 χιλιάδες δολάρια, τώρα αν κάποια πλοία εξασφαλίσουν τα 3 ή 4 χιλιάδες δολάρια είναι ευχαριστημένα και όπως διάβασα και σε περιοδικά και άκουσα, υπάρχουν και πλοία τα οποία προθυμοποιούνται χωρίς έναντι των εξόδων τους, των εξόδων τους και μόνο, να κάνουν να δουλέψουν. Λοιπόν, είναι πέρα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και έχει χτυπήσει όλο το σύστημα, τη βιομηχανία, το εμπόριο, όλες τις ανταλλαγές. Τώρα, το θέμα είναι εάν εμείς αν μπορούμε, ερωτήθηκαν, εμείς μπορούμε να, ως Ελλάδα να συνεχίσουμε τη σύγκληση, να ακολουθήσουμε τα υποδείγματα ανάπτυξης τα οποία έχουμε, τις αντιλήψεις για την ανάπτυξη, ή θα έχει μια ολική ανατροπή του σκηνικού και στην Ελλάδα δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το υπόδειγμα το οποίο ακολουθούμε. Εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει κάποιος να μαντέψει. Εγώ πιστεύω όμως ότι στην Ελλάδα υπάρχουν οι δυνατότητες μιας προσαρμογής, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και χρειάζεται πολιτική προσπάθεια πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο ελληνικός λαός που βρισκόμαστε και να θελήσει να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Μέχρι στιγμής η κρίση δεν έχει χτυπήσει την Ελλάδα στον ίδιο βαθμό που έχει χτυπήσει άλλες χώρες. Η κρίση για παράδειγμα έχει χτυπήσει πολύ περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στα πρώτα φαινόμενα της κρίσης. Οι προβλέψεις τις οποίες δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπουν ότι η κρίση στην Ελλάδα θα είναι χειρότερη το 2010 από ότι το 2009. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε δει την έκτασή της και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε καλά την έκταση και τι θα γίνει. Πρέπει όμως να κάνουμε κάτι, γιατί αν δεν το κάνουμε τότε δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την όλη εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποβαθμιστούμε ακόμα περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα επικεντρωθούμε όλο και περισσότερο σε αυτούς τους τις περιοχές που έχουμε επικεντρωθεί μέχρι στιγμής, που είναι ο τουρισμός, για παράδειγμα, η παραγωγή κάποιων πρώτων υλών, διάφορα αγροτικά, αν και αυτά είναι ικανοποιητικά. Δηλαδή θα χάσουμε σε ανταγωνιστικότητα, θα γίνουμε όλο και πιο περιθωριακοί και όλο πιο εξαρτημένοι. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος, πρέπει να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πορεία. Και γι' αυτό είναι καλό να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει η κρίση, είναι καλό να αντιληφθούν και όσοι ασχολούνται με την πολιτική ότι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην κρίση για να, να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, διερωτήθηκα αν η σχέση οικονομίας και πολιτικής αλλάζει. Θα πω ότι η σχέση οικονομίας και πολιτικής δεν αλλάζει με την έννοια ότι πάντα η ίδια περίπου είναι. Δηλαδή η οικονομία παίζει ένα βασικό ρόλο, καθορίζει την πολιτική, αλλά και η πολιτική επηρεάζει την εξέλιξη της οικονομίας. Δεν έχει αλλάξει αυτή η αλληλοσύνδεση. Πρέπει βέβαια, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που συμβαίνουν στον οικονομικό τομέα. Τώρα, τι θα συμβεί αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και αν θα οδηγήσει σε μια ανατροπή του όλου σκηνικού, αν θα υπάρχουν χρήματα στη χώρα ή όχι? Εγώ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι από τη φύση μου ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Λοιπόν, δεν θέλω να δω ότι θα υπάρχουν καταστροφές οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε τεράστιες μιζέριες, σε υποχωρήσεις, σε τεράστιες αδυναμίες. Έχοντας, μπορώ να πω, την ευθύνη της χώρας για αρκετό χρονικό διάστημα, πιστεύω ότι η χώρα έχει πάντα δυνατότητες. Αλλά πρέπει να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα. Και πολλές φορές δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε το τι συμβαίνει. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι τα μέσα μας δεν είναι επαρκή. Δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τους εαυτούς μας ή να υποβαθμίσουμε τη χώρα. Και γι' αυτό πορευόμαστε δρόμους οι οποίοι είναι είτε αδιέξοδοι είτε μας βοηθούν να προχωρήσουμε. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για βελτίωση της εξαγωγικής μας προσπάθειας. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βρούμε νέες αγορές. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δομήσουμε μια καλύτερη οικονομία, μια καλύτερη δημόσια δίκηση. Χρειάζεται όμως θέληση, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται να ξεφύγουμε από τα διάφορα κλισέ τα οποία σέρνουμε πάντα μαζί μας και χρησιμοποιούμε σε κάθε κατάσταση. Και ένα από αυτά τα κλισέ είναι ότι φταίνε οι άλλοι, ότι υπάρχει κάποια αδυναμία την οποία εμείς ξεπερνάμε ευκολότατα και δεν λέμε την αλήθεια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η χώρα δεν είναι καμία ανεπτυγμένη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία ή η Ιταλία, αλλά η χώρα δεν είναι καμία χώρα τελείως υποανάπτυκτη, όπως παραδείγματος χάρη δεν είναι στο επίπεδο υποανάπτυξης δεν είναι η Τουρκία ή άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι μια χώρα που έχει δυνατότητες και γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε να διορθώσουμε καταστάσεις. Δεν είναι ανάγκη να παραδεχθούμε μια κατάσταση όπως διαμορφώνεται, όπως έρχεται και να εξετάζουμε μυρολατρικά. Και η κατάσταση αυτή η οποία θα έρθει βεβαίως θα είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, είπε και ο κ. Πακούλιας αν ποια διοίκηση θα το κάνει, ποια διοίκηση, αν έχουμε τα μέσα τα οποία χρειάζονται για να πορευθεί η Ελλάδα ένα διαφορετικό δρόμο. Εγώ πάλι θα σας απαντήσω με αισιοδοξία, η οποία θα πω ότι βεβαίως βασίζεται σε μια έμφυτη πεποίθηση και όχι δεν τεκμηριώνεται. Όταν ήμουν υπεύθυνος για τη χώρα, ας το πω έτσι, πολλοί λέγανε δεν μπορεί να γίνει εκείνο, δεν μπορεί να γίνει το άλλο, δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε στην οικονομική και νομισματική ένωση. Τα καταφέραμε όμως, διότι υπήρχε μια συσπήρωση, υπήρχε μια κινητοποίηση, διαμορφώθηκε μια κοινή θέληση, υπήρχε στην κοινωνία μια άποψη ότι μπορούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει φαταλισμός, υπάρχει μυρολατρία, η αίσθηση ότι τα πράγματα προχωρούν προς το χειρότερο και δεν μπορούμε να τα ανακόψουμε, αυτό χρειάζεται να το καταπολεμήσουμε για να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι όμως η χώρα σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις άλλες. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ζουν με τον τουρισμό, που δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένη βιομηχανία, που έχουν μια βιομηχανία η οποία έχει φτάσει τα επίπεδα των άλλων χωρών, οι δομές της δεν είναι ανεπτυγμένες, αλλά αυτές αλλάζουν σιγά σιγά. Λοιπόν, ο κ. Παπούλιας είπε έχουμε ένα μέγα οικονομικό θέμα τώρα για να αντιμετωπίσουμε. Θα πω πράγματι έχουμε ένα μέγα οικονομικό θέμα να αντιμετωπίσουμε, αλλά χρειάζεται συνείδηση αυτού του θέματος, συζήτηση αυτού του θέματος και θέληση να αντιμετωπιστεί. Εάν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, μπορεί να μην το λύσουμε απόλυτα και γλίγορα και με σαφήνεια, αλλά μπορούμε να ξεπεράσουμε αρκετές δυσκολίες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε συνέστηση και να είμαστε αισιόδοξοι. Άλλο τίποτε δεν έχω να προσφέρω, διότι και κανένας άλλος δεν προσφέρει τίποτε αυτή τη στιγμή στην κρίση. Λέγοντας αυτά, μου θύμισε ο κύριος πρόεδρος μια φράση που είπε ο Καρλ Πόπερ. Νίκο, θα την έχεις ξαναδιαβάσει ίσως. Λέει, στη ζωή υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, την έχω ξαναφέρει. Οι αισιόδοξοι και οι απεσιόδοξοι. Οι απεσιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο. Αν η κοινωνία μας όμως έφτασε εδώ που έφτασε, το οφείλει στους αισιόδοξους. Νομίζω ότι μπορούμε ακόμα ένα ή δύο ερωτήσεις να πάρουμε. Ο κύριος Κοσμίδης και μετά εσείς. Ναι, Σοκράτη. Η κρίση θεωρώ ότι εξέθεσε πολιτικές ηγεσίες, μηχανισμούς εποπτείας και την οικονομική επιστήμη στο βαθμό που αυτοί οι παράγοντες δεν προέβλεψαν την κρίση ώστε αυτή να προληφθεί. Ερώτηση. Αισιοδοξείτε ότι αυτό το πάθημα θα γίνει μάθημα για το μέλλον? Αισιοδοξείτε ότι οι μεγάλοι παίκτες και παράγοντες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς θα συμφωνήσουν να συνεχίσουν ποτέ την εισαγωγή ρυθμίσεων πληθυσμών σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη αγορά, ώστε και με αυτόν τον τρόπο να προληφθούν κρίσεις? Η σύλλογο κορυφής των ηγετών των 20 οικονομιών έγινε λόγος για τους φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή, ορισμένες χώρες που υπάρχουν, οι οποίες καταφεύγουν και καταφέρνουν τα χρήματά τους, διάφορα κοροπηγάδες, προκειμένου να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις της χώρας. Δεν είναι άγνωστο το φαινόμενο και το μάχο χρήματο της φοροδιαφυγής και στην πατρίδα τους. Κάθε χρόνο, δηλαδή, το πόσο θυμάται το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ότι μόνοι οι ειλικρινείς φορολογούμενοι είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο πρόεδρο, πώς μπορούν καταρχήν να θεωρηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι και πώς μπορεί να συσχετιστεί το φαινόμενο αυτό με την κρίση τη σημερινή και να μπορέσει να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο? Ευχαριστώ. Ναι. Απάνω, μισό λεπτό. Ναι, εσείς. Κύριε Πολέντα, έχω την εντύπωση ότι περισσότερες προσεγγίσεις για την απόφαση της οικονομικής κρίσης έρχονται στην κατεύθυνση της διατήρησης των βασικών παραγωγών της οικονομικής κρίσης. Έρχονται στην κατεύθυνση της διατήρησης των βασικών τομών ενός συστήματος, το οποίο δημιούργησε την κρίση. Είναι είναι έτσι, υπάρχει λύση έξω από τις παραδοχές τις βασικές, ας το πούμε, να το μειοποιήσει και όλες οι άλλες τομές οι οποίες μας έφεραν μέχρι εδώ. Για να πω την άλλα λόγια, το σοσιαλιστικό υπόδειγμα έχει να προσφέρει κάποιες περιοχές σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, και κλείνουμε. Συζητάμε για την παγκόσμια οικονομική κρίση και λέμε ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη οικονομική κρίση που βιώνουμε με το έχουμε βιώσει τουλάχιστον μετά το 1929. Παρ' όλα αυτά, τα μεγέθη τα οποία βλέπουμε σήμερα στην ανεργία και στην ανάπτυξη είναι πολύ πιο ήπια από εκείνα που βιώσαμε στη δεκαετία του 1980. Στη δεκαετία του 1980 βιώσαμε ανεργία τη τάξη του 15-20%. Αριθμούς ύπεσης μεγαλύτερες του 2,5% και βεβαίως είδατε και πολύ μακρύτερος του χρόνου. Πιστεύετε καταρχήν ότι αυτό είναι μια πολιτική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και το δεύτερο, νομίζετε ότι η έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που δίνονται στην παγκόσμια οικονομία θα παίξει ρόλο στην ανάπτυξη που ζητάμε από εδώ και πρόσφατα. Ναι, ευχαριστώ. Άλλη μία τελευταία, αν θέλετε, διαφάνεια. Διαφάνεια. Να απαντήσω για την διάρκεια. Εντάξει. Απαντήστε. Λοιπόν, θα ήθελα να... Πρώτη ερώτηση ήταν, είπε Σοκράτη, για την... ότι είναι ένα μεγάλο μάθημα η κρίση. Ένα μάθημα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί δεν προέβλεψαν την κρίση. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, διότι κανονικά η κρίση αυτή τόσο τεράστια έπρεπε να προβλεφθεί. Και για την κρίση άρχισαν να μιλάνε, αυτό είναι το περίεργο, από τον Οκτώβρη που πέρασε. Ενώ η κρίση στα λεγόμενα ενυπόθηκα δάνεια, τα subprimes των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε αρχίσει ήδη από το τέλος του 1967, νομίζω, 66-67. Με συγχωρείτε, ναι, το 2006, ναι. Με συγχωρείτε, το 2006, κανείς δεν είχε επισημάνει ακόμα ότι συμβαίνει αυτή η κρίση. Μάλιστα, το ECOFIN συνήρθε το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου και συζήτησε αν υπάρχει κρίση και εξέδωσε τότε μία ανακοίνωση ότι η κρίση αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί και εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουν οι χώρες είναι να συνεχίσουν την πολιτική την οποία είχαν αποφασίσει. Γιατί αυτό? Μερικοί λένε ότι αυτή ήταν μια ηθελημένη στάση γιατί δεν θέλανε να παραδεχθούν την αρνητική εξέλιξη και δεν ξέρανε πώς να αντιμετωπίσουν. Άλλοι λένε ότι δεν ήταν αντιληπτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν ήταν αντιληπτό, διότι υπήρχαν ήδη διάφορα επιστημονικά άθρα από το 2008, τα οποία επισημένανε την δυνατότητα της κρίσης. Τώρα που έγινε η κρίση φανερή για όλους, συνήλθε στις αρχές του περασμένου Μαΐου, περασμένου Απριλίου, τέλος Μαΐου, αρχές Απριλίου, μια διεθνής διάσκεψη των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών, η οποία συζήτησε το θέμα και διαπίστωσε ότι πρέπει να παρθούν ορισμένες, να γίνουν ορισμένες ενέργειες. Αναφέρθηκα σε αυτές. Όπως ακούσατε, οι ενέργειες αυτές δεν είναι ικανοποιητικές και δεν αποτελούν αντιμετώπιση της κρίσης. Πιστεύω ότι στα επιτελεία των αναπτυγμένων χωρών προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κρίση με μέσα και αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζουν ότι θα την περιορίσουν, ότι θα την περιορίσουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ότι θα ξεπεράσουν με άλλους τρόπους τη βιομηχανική κρίση, ότι δεν θα πάρει έκταση. Δεν έχουν ακόμα, κατά τη γνώμη μου και όπως λένε και πολλοί άλλοι, συνειδητοποίησει το βάθος και την έκτασή της. Γι' αυτό δεν ξέρουν και ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Διαλέγουν πάντα ένα μέσο το οποίο αλλάζει το σύστημα πολύ λίγο. Δεν το αλλάζει δραστικά, δεν επεμβαίνει ριζικά, δεν δημιουργεί σαφέστατες νέες προϋποθέσεις. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην αντιμετώπιση, ένα σύρσιμο. Και αυτό διαπιστώνεται σε όλη τη διεθνή συζήτηση που γίνεται για την κρίση και γι' αυτό είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς στο ερώτημα τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μέσα από τις υπάρχουσες δομές. Πιστεύω ότι το πρόβλημα μέσα από τις υπάρχουσες δομές όπως είναι σήμερα δεν πρόκειται να λυθεί. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει μια παγκόσμια ρύθμιση πρώτα απ' όλα, η οποία να επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, να περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα κράτη για να μπορέσει να δώσει απάντηση. Και μέσα σε αυτή την παγκόσμια ρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει και μια ρύθμιση ορισμένων τομέων, η οποία επίσης ρύθμιση ορισμένων τομέων του χρηματοπιστωτικού πρέπει να είναι παγκόσμια. Δεν μπορεί να υπάρχουν αυστηροί κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υπάρχουν οι ίδιοι αυστηροί κανόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι τότε είναι σαν να μην υπάρχουν πουθενά. Και βέβαια θα πρέπει και η φορολογική παράδοση να υπαχθούν σε κανόνες και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αδύνατο. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Πέρα από τη συζήτηση η οποία έγινε στη Σύνοδο των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών, γίνεται στη Γερμανία, γίνεται στη Γαλλία και μέχρι πού πρέπει να πάνε οι ρυθμίσεις. Πιστεύω ότι βαθμιαία θα μπορούν να προκύψουν παγκόσμιες ρυθμίσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με έναν τρόπο, αλλά είναι λάθος να πιστεύουμε ή να θέλουμε να προβλέψουμε ότι μπορεί με βεβαιότητα να γίνει το α, το β ή το γ. Το αποτέλεσμα θα είναι αποτέλεσμα συσχετισμού δυνάμεων. Θα είναι αποτέλεσμα πολιτικών αναμετρήσεων ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Θα είναι αποτέλεσμα του πόσο θα πιέσουν αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη ισχύ ορισμένη στιγμή να υπάρχουν ρυθμίσεις. Και πόσο θα αντισταθούν αυτοί που δεν θέλουν να υπάρχουν ρυθμίσεις. Υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή οι οποίοι έχουν τεράστια δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και η Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορέσει η συνεργασία αυτή να συνεχίσει για πολύ καιρό? Θα μπορέσει η Ευρώπη να κερδίσει τη συμπαράσταση της Κίνας των Ινδιών για να κάνει μια ρύθμιση η οποία να είναι παγκόσμια και πιο αυστηρή? Όλα αυτά είναι ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω και δεν απαντιόνται από κανέναν. Είναι όμως, πιστεύω, για πρώτη φορά από ό,τι έχω διαβάσει, ένα φαινόμενο το οποίο θίγει όλο τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχει η συνείδηση ότι χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις. Και αν βρεθούν κάποιες λύσεις, οι οποίες δεν είναι παγκόσμιες, θα υπάρχει πίεση να προχωρήσουν όλο και περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απάντηση, και θα έλεγα ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπάλη γύρω από το πρόβλημα, εξέλιξη η οποία, μια διαπάλη η οποία είναι διαπάλη κρατών, διαπάλη αντιλήψεων, διαπάλη συμφερόντων και στην οποία διαπάλη συμμετέχουν όλες οι μεγάλες χώρες. Τώρα, αν η λύση είναι δυνατή έξω από τις βασικές παραδοχές του καπιταλιστικού συστήματος, τι λέει το σοσιαλδημοκρατικό υπόδειγμα που ρωτήθηκα από σας, ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά θα σας πω ότι αδυνατό να την απαντήσω. Γιατί δεν υπάρχει σοσιαλδημοκρατικό υπόδειγμα για τις παγκόσμιες αυτές ανακατατάξεις και τις παγκόσμιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες, παρά μέσα πέρα από τις γενικές αρχές τις οποίες επιδιώκουμε για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των φτωχών λαών, να υπάρχουν περισσότερες, να υπάρχει ισορροπία στον κόσμο και να μην συγκεντρώνεται ο πλούτος στις πλούσιες χώρες, να υπάρχει μια εξισορρόπηση στην παγκόσμια δύναμη. Όλα αυτά είναι επιδιώξεις που πρέπει οι σοσιαλδημοκρατικές χώρες, οι σοσιαλιστικές, οι δημοκρατικές χώρες να τις επιδιώξουν. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν και πρέπει όμως να είναι μια μόνιμη επιδίωξη αυτό. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση της κρίσης μπορεί να φέρει κάποιες ισορροπίες. Στην τελευταία συνάντηση η οποία έγινε στο Λονδίνο γύρω από τα θέματα αυτά, οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλησαν να πάρουν κάποιες λύσεις, τις οποίες τελικά δεν μπόρεσαν να πάρουν γιατί αντέδρασαν άλλες χώρες. Άρα μπορεί να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Τώρα, και στο τελευταίο ερώτημα, αν τα μεγέθη τώρα είναι πολύ πιο ήπια από την κατάσταση του 70, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας για τον εξής λόγο και μόνο. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια να συγκρατηθεί η εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει μεταξύ 7 και 10 τρισεκατομμυρίων. Λοιπόν, δεν μπορεί να συγκριθεί η σημερινή κατάσταση με τότε κατάσταση, και άλλωστε δεν θυμάμαι τότε ποτέ η Γερμανία να έχει αρνητικούς ρυθμούς εξέλιξης μείον 6. Είναι ένας φοβερός αριθμός για τη Γερμανία. Μείον 6 συρρήκνωση της οικονομίας κατά 6 μονάδες είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί. Λοιπόν, η λύση αυτή, η κρίση αυτή είναι πρωτόγνωρη. Αυτή είναι και η μεγάλη της δυσκολία. Ωραία. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Θα πάρω δύο και τελειώνουμε. Ο Γιώργο, εσύ είχες δύσει. Ναι. Γιώργο, ναι. Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ναι. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Εάν δεν μπορέσει να επιτεθεί αυτό, ευτόχρονος υπάρχει σε μια πληροτέρηση προγράμμα. Η Αμερική είναι μόνη μπορεί να κάνει κάτι για τον αυτό. Μπορεί να περάσει σε λύσεις πιο δραστικές, δηλαδή να κάνει πόλεμο. Και αν αυτό είναι κάτι που ωραία. Ευχαριστώ. Να σας απαντήσω έτσι γιατί εντάξει. Λοιπόν, δεν το πιστεύω αυτό. Η κρίση έδειξε ότι η Αμερική δεν είναι πια ο κυρίαρχος παίκτης. Η κρίση έδειξε ότι η Αμερική χρειάζεται και άλλους παίκτες. Απόδειξε ότι η Αμερική παρεκάλεσε και πέτυχε από την Κίνα. Έγινε μια συναλλαγή βέβαια, δεν ήταν μια πίεση στην οποία υποχώρησε η Κίνα, και η Κίνα αγοράζει ακόμα τα αμερικάνικα κρατικά ομόλογα. Έχει σχεδόν επενδύσει ό,τι χρήματα έχει βγάλει στο παγκόσμιο εμπόριο σε αμερικανικά ομόλογα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί η Αμερική να καθορίσει από μόνη της την κατάσταση, και πιστεύω ότι εκείνο το οποίο θα γίνει, και υπάρχουν και άρθρα γύρω από αυτό το θέμα, έτσι όπως το θέσατε, όχι για τον πόλεμο, αλλά ποια θα είναι η νέα μορφή των παγκοσμίων σχέσεων. Ότι θα αναδυθεί η Κίνα βέβαια, η Νοτιοανατολική Ασία με την Ιαπωνία, και σε τρίτη θέση θα είναι η Ευρώπη, η οποία Ευρώπη θα αναπτύξει τις σχέσεις ιδίως με τις ανατολικές χώρες και τη Ρωσία, και θα προσπαθήσουν οι τρεις αυτές σφαίρες επιρροής να βρουν κοινές ισορροπίες. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται να υπάρξει σύραξη, πιστεύω όμως θα υπάρχουν βέβαια οικονομικές εντάσεις πολλές. Μία ερώτηση και δεν έχει θέλει γλύνω. Κύριε Πρόεδρε, να επιστρέψουμε στα του ήχου μας. Ο λαός φιλοσοφώντας λέει όπου δράση και αντίδραση, όπου κρίση και δράση. Για την Ελλάδα νομίζω ότι είναι ώρα δράσης και θα πρέπει να πρακτούν αποφάσεις. Γνωρίζετε ότι έχουμε 100.000 εργατοτεχνίτες, μετά τα ολυμπιακά έργα, δημιουργήθηκαν αυτά τα κενά, 10.000 μηχανικούς, και βέβαια η αγορά αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, εσείς δεν το ανεβάσατε πολύ ψηλά, είσαστε πολύ αισιόδοξοι. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν από τα 28 δις που διάθεσε η κυβέρνηση στις τράπεζες, ένα μέρος αυτών είχε επενδυθεί σε δημόσια έργα, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν νομίζετε ότι αυτό θα μπορούσε να κρατήσει την αγορά? Διότι όλοι ξέρουμε ότι στον πρώτο χρόνο μιας επένδυσης το 40% επιστρέφει στο ίδιο το κράτος. Μέσα από την Τουρκία, μέσα από την ασφάλιση προσωπικού και μέσα από την κίνηση της ίδιας της αγοράς. Δεν θα έπρεπε να διατεθούν αυτά τα χρήματα 10, 15, 20 δισεκατομμύρια στην αγορά. Να κρατήσουμε την αγορά και να δημιουργήσουμε επενδύσεις. Ναι, Γιώργο, ο κύριος Γλινός και κλείνουμε. Και, εντάξει, και ο κύριο Τάκος, ο Άγγελ, Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, πολλά ερωτήματα. Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, σε πολλά ερωτήματα που τίθεται, που απαντήσετε, ότι δεν είναι εύκολο να απαντήσετε. Θέλω λίγο και εγώ ένα ερώτημα, δεν ξέρω από ένα αυτό που πριν από την κρίση, από ό,τι κατάλαβα, το κύριο πλανήτη μας είχε δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα ήταν η καταστροφή λόγω της οικονομικής κρίσης. Σήμερα το μοντέλο που εμφανίστηκε νέων χωρών και αυτό, το μοντέλο που θέλω να είναι και αυτό. Και το δεύτερο ήταν τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία είχαν προβληθεί από την ανισότητη ανάπτυξη, αλλά και από αυτό το μοντέλο ανάπτυξη που θα ήταν ιδιαίτερα εγγύηση. Αυτά τα δύο προβλήματα λοιπόν, κατά το που περιβάλλον τα μεταναστευτικά ρεύματα, λίγο αν θέλετε και πριν ότι ήταν παρμοντεργόρης, ούτε θα παρακολουθήσω όπως είναι. Παρόλο που οφείλεται στο οικονομικό παγκόσμιο σύστημα. Το πρώτο που θέλω λοιπόν εγώ τον εαυτό μου, λέω, μήπως η κρίση αυτή, ο οποίος θα υπάρχει δεν είναι μόνο είναι κρίση ενδεχομένως του μοντέρνου οικονομικού, υπάρχουν ενδεχομένως τεράστιες κούστες της ανταλλακτικής κοινωνίας, οι οποίες δεν το πήρε πολλά. Όμως, αλλά υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν αυτή η κρίση θα παίξει ένα ευελικτικό ρόλο της επανισορρόπησης όσον αφορά και την καταστροφή και τα μεταφραστικά έργα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάνκος, Άγγελ. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα πού εντάσσεται σε όλο αυτό το υποθετικό σχέδιο που μπορεί να υλοποιηθεί στην Διεθνούς Συνεδρίαση στην Πάρνη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση που από ό,τι λέγεται, δεν αφήνεται μόνο αυτή. Υπάρχουν αντιέξοδα μάλλον στην Ελλάδα που από ό,τι λέγεται και από ό,τι φαίνεται ότι είναι και πραγματικότητα, δεν αφήνεται καθαρά την κεντρική κρίση. Δηλαδή, αντιέξοδα στα οποία φαίνεται ότι η χώρα προχωρούσε να, για να φτάσει σε αυτά. Και απλά η διεθνής κρίση λειτουργήσε καταλητικά. Πώς είναι δυνατόν να μέσα σε 1,5 χρόνο το 5% του ελλείμματος να πάει κάτω από 30%, μέσα σε δεν ξέρω πόσο χρόνο πρέπει να πάει στο 60% του ΑΕΠ το χρέος. Πώς είναι δυνατόν χωρίς μια θεραπεία σοκ να γίνουμε ανταγωνιστικοί και με ένα κράτος το οποίο κατά γενική παραδοχή είναι ανίκανο. Είναι δυνατόν, δηλαδή αυτά είναι για να φτάσουμε εμείς σε ένα διεθνή από ερωτήσεις ιδιώσαμε, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι και απαντήσεις αν υπάρχουν. Λοιπόν, ας αρχίσω από το τέλος προς τα πάνω. Τελευταία ερώτηση που λέει που είπε ο κύριος Στάγκος. Όλα αυτά που λέτε είναι απόλυτα λογικά. Αλλά θα πω και ότι δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τα χέρια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να μην κινητοποιηθούν, να μην ενημερώσουν, να μην προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Γιατί η άλλη λύση είναι να πάμε σιγά σιγά σε μια γωνιά στην οποία εμείς θα είμαστε μια τουριστική χώρα και μόνο και τίποτα άλλο, και θα καθορίζεται η δικιά μας πορεία σχεδόν αποκλειστικά ή αποκλειστικά από το τι θα συμβαίνει αλλού. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Εγώ λέω ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, να κάνουμε προσπάθειες, να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε, και έχουμε πλεονεκτήματα γιατί είμαστε σε μια θέση που μπορούμε να αναπτυχθούμε, να αναπτύξουμε σχέσεις και προς την Ανατολική Μεσόγειο, την Ανατολική Ευρώπη, για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν βλέπω και τι άλλο δηλαδή μπορούμε να πούμε. Πρέπει να πούμε ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα θα πρέπει να παραδεχθούμε μια κατάσταση η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ δεν το δέχομαι. Και νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες. Γιατί εάν προσπαθήσουμε μπορούμε και τον τουρισμό να αναπτύξουμε καλύτερα. Μπορούμε και σε ορισμένες κατηγορίες γεωργίας και σε ορισμένες κατηγορίες ίσως βιομηχανίας και σε όσον αφορά το διαμετακομιστικό εμπόριο να παίξουμε κάποιο ρόλο. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να είμαστε μυρολατρικοί. Δεν είπα, κύριε Στάγκο, ότι λέτε εσείς ότι πρέπει να είμαστε μυρολατρικοί. Καταλαβαίνω το ερώτημά σας, αλλά πιστεύω ότι απέναντι σε μια δύσκολη κατάσταση πρέπει να έχουμε θάρρος να ψάξουμε να βρούμε λύσεις. Δεν πρέπει ποτέ να αφαιθούμε, τα πράγματα έρχονται έτσι να μας παρασύρουν και να μας πάνε κάπου και όπου μας βγάλουν. Τώρα έχουμε στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο τέθηκε σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης, ότι τα Golden Boys που συναντήθηκε ο Γιώργος Οδηγούς, ναι, λίγος κρίση τώρα, η οποία οφείλεται και σε δύο λόγους. Δηλαδή οδήγησε τόσο από τα Golden Boys, ήταν εκεί που μετανάστευσε, ναι, αλλά η συνεχική διαστροφή του πλανήτη. Από την δεύτερη ανάπτυξη και τους εκκλησίες που τελικά στην ανάπτυξη ισορροπήσεται. Ναι. Η δικιά μου απάντηση είναι η εξής, Γιώργο. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή αναφέρθηκες με τα Golden Boys, ανέφερες στο γενικά το χρηματοπιστωτικό τομέα, ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πήρε τεράστια έκταση παγκόσμια και πήρε τεράστια έκταση καθοδηγούμενος από το κέρδος. Και αυτό ανταποκρινότανε στη λογική του συστήματος. Το οδήγησε τώρα σε μια καταστροφή. Το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα καταστράφηκε. Δεν είναι είναι μάλλον ένδειξη ότι από τους τόσα εκατομμύρια άνεργους που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν ότι σχεδόν το 1 εκατομμύριο προέρχεται από το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ότι πάρα πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές έκλεισαν. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αυτή ήταν μια διαστροφή. Ότι ήταν ένα σύστημα το οποίο υπήρχε και τώρα θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να προχωρήσει μια ανάπτυξη η οποία θα είναι ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων και όχι αεριτζίδι και όπως την έκανε ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Αυτό που λέω το λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο στην Ελλάδα είναι ότι τώρα δαπανώνται τα χρήματα για να διασωθεί αυτός ο τομέας ο οποίος ακριβώς τους οδήγησε στην καταστροφή. Και εδώ που λέχτηκε πριν ότι δόθηκαν τα χρήματα, τα πολλά χρήματα εδώ στην Ελλάδα δόθηκαν να σωθούν οι τράπεζες και δόθηκαν με όρους και με τρόπους οι οποίες βεβαίως μπορεί να εξασφαλίσουν να σωθούν οι τράπεζες, αλλά δεν θα εξασφαλίσουν να υπάρχει και ανάπτυξη στη χώρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι οι χώρες πρέπει να αποδεχθούν αυτόν τον τρόπο αντίδρασης. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους αντίδρασης. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε και πώς θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο χρηματοπιστωτικός τομέας, αλλά και να πάνε λεφτά στην πραγματική οικονομία. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, αλλά σε καμιά περίπτωση πρέπει να δεχθούμε ότι, να μην δεχθούμε ότι είναι μονόδρομος αυτό το οποίο έγινε και δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Πρέπει να τους βρούμε. Τώρα, ρωτήθηκα και στην αρχή τι θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για την αγορά για να γίνει δημόσια έργα, γιατί δόθηκαν τόσα πολλά λεφτά στις τράπεζες κτλ. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας μερικά. Θα πω ότι πραγματικά η κυβέρνηση δεν είχε καμία παράσταση για το τι πρέπει να κάνει. Και η κυβέρνηση ενεργεί πάντα κάτω από την πίεση διαφόρων συμφερόντων. Το πρόβλημα είχαν οι τράπεζες, οι τράπεζες απευθύνθηκαν στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση έκανε, πήρε αυτά τα μέτρα για να βοηθήσει τις τράπεζες, χωρίς να σκεφτεί ευρύτερα το πρόβλημα. Αποτέλεσμα ήταν ότι για πρώτη φορά εξήγηλε τα μέτρα, αν θυμάμαι καλά, περίπου τον Οκτώβρη, και τα μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται μετά 3 μήνες περίπου. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, στη Γαλλία και στη Γερμανία, και ένα τμήμα αυτού του σχεδίου βεβαίως είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν δημόσια έργα, να υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν και στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε διάφορα μέτρα. Παραδείγματος χάρη τελευταία πήρε μέτρα σε σχέση με την, τα οποία, μέτρα τα οποία ανέφερα, μέτρα τα οποία είχαν σχέση με τις με τα αυτοκίνητα, τις οικοδομές. Λοιπόν, τώρα διάβασα στις εφημερίδες ότι όλοι οι πολιτές αυτοκινήτων είναι ευχαριστημένοι γιατί ξεφορτώθηκαν τα ακριβά και τα μεγάλα αυτοκίνητα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι λάθος πολιτική. Και όσον αφορά τα μέτρα για τις υποδομές, δεν είμαι και βέβαιος εάν έχουν γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να στηρίξουν την οικοδομική δραστηριότητα και την κατοικία σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Λοιπόν, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος την οποία δεν έδειξε η κυβέρνηση ότι έχει. Κάνει μέτρα από τη μια ευκαιρία στην άλλη και ανάλογα με την πίεση. Αυτό δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα που υπάρχει. Και για να κλείσω πριν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και θέλω να πω το εξής. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση αν η κρίση αυτή η οποία υπάρχει τώρα είναι μια κρίση η οποία έχει αντίστοιχες αναφορές σε άλλες κρίσεις οι οποίες είχαν γίνει άλλες δεκαετίες και προκάλεσαν το ίδιο μεγάλες αναταραχές. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση αυτή έχει πολλές δικές της διαστάσεις δικές της διαστάσεις, γιατί είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ενώ είναι σε παγκόσμιο επίπεδο τα μέσα τα οποία έχουμε για να αντιμετωπίσουμε δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένα στον ίδιο βαθμό που οι αιτίες της κρίσης και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, και βέβαια είναι διασπασμένα τα μέτωπα για την αντιμετώπιση της. Νομίζω γι' αυτό ότι δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή ακόμα το τέλος της εξέλιξης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ακόμα και στη χώρα μας, είναι τα μέτρα τα εκείνα τα οποία θα δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις. Και απέναντι στις άλλες αυτές εξελίξεις θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και έτοιμοι σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα στη δράση μας και να βλέπουμε και την ευρύτερη σημασία του κάθε μέτρου που παίρνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο που μας έκανε την τιμή, να σας υπενθυμίσω απλώς την άλλη Δετάρτη έχουμε άλλη μια εκδήλωση στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για τις εν ώψη ευρωεκλογών. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Thank you.